أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دمور أو بلارسر إحسان أول بتا محترم ورونو، تاسو ته معلومه ده چې په بشری ټولنه کې ټول انسانان یو پر بل مختلف حقوق لري، خو تر دغه ټولو حقوقو د مخه د ټولو انسانانو پر ذمه یو بل لوی او عظیم حق پروت دی. هغه عظیم حق د الله جل جلاله حق دی. الله جل جلاله پر خپلو ټولو بندگانو لازم کړی دی چې یوازې او یوازې د الله جل جلاله لا شریک له عبادت بکوي، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سوره الزاریات په 55 نمبر آیات کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما پیرانان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر د دې لپاره مې پیدا کړي دي چې زما عبادت وکړي. او الله جل جلاله دا هم راته ویلی دی چې هیڅ رسول یې و هیڅ قوم ته ندی را لېږلی، مگر هغه رسول ته فرمایلی دی چې خپل قوم په دې سره امر کړي چې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي، او ورته وایي: یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یعنی ایز ما قومه، تاسو د الله جل جلاله عبادت کوي، نست تاسی لرهیس معبود بیل دغا الله جل جلاله سخه. او بانو تر دغا اول او الهی حق رست الله جل جلاله خپل بندگان هر یو پر هغه بل حق داره کری دی. شزه پر خپل خاوند حق لري، او خاوند پر خپل شزه حق لري، همسایه پر همسایه حق لري، امیر پر مامور حق لري، همدارنگ مامور پر خپل امیر حق لري، پاچا یا رئیس پر ولس حق لري، او ولس پر پاچا او رئیس حق لري، همدارنګه اولاد پر مور او پلار حق لري، مور او پلار پر اولاد حق لري. خو دغه اخرنی حق چې د مور او پلار حق پر اولاد دی، دا هغه حق دی چې الله جل جلاله په خپل کتاب قران مجید کې عظیم او معظم ګرځولی دی، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په خپل مطهره احادیثو کې دا را شوول دي چې دغه د مور او پلار حق عظیم حق دی، او پر ټول بندگانو دا لازمه ده چې دغه حق اداینه وکي. الله جل جلاله د قران مجید په ډیرو آیاتو کې دا بیان کړی دي چې انبیا علیهم السلام په صدق سره دغه حق عظیم باله، او دغه حق یې په اخلاص سره ادا کاوه. الله جل جلاله دغه د مور او پلار د عظیم حق په باره کې د سوره الاسراء په 23 نمبر آیات کې فرمایي: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني او ستا رب حکم کړی دی چې د بل هیچا عبادت مکوي مگر یوازې د دغه الله عبادت کوي، او د خپل مور او پلار سره احسان کوي. تاسو ولیدل چې الله جل جلاله د خپل عبادت سره یو ځای او سمدستي د مور او پلار سره احسان یاد او ذکر کړي. دا ډېر لو او د دقت وړ خبره ده. او بیا الله جل جلاله فرمایي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يعني تاسد الله جل جلاله عبادت كوي او ددغ الله سره هث شي مشركوي او دمور او بلار سره احسان او نيكي كوي دلتا هم پس لهغه څخه چې الله جل جلاله په عبادت سره امر وسو او د شرک څخه منع وسو فورا په هغه پورې متصل د مور او پلار په احسان سره امر وسو چې دغه اتصال او یو ځای کېدل د مور او پلار د حقوقو پر عظمت دلالت کوي او کم وخت چې الله جل جلاله په سوره البقره کې بنی اسرائیل ذکر کړه متوجه اوسي خبره د بنی اسرائیل یعنی یهود او نصارا او مبارک ده نو یو فرمایل و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا يعني كم وخت مش د بنی اسرائیل څخه عهد واخست نو مش دوی ته وویل چې عبادت مکوي مگر یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي او د مور او پلار سره نیکی او احسان کوي کم وخت الله جل جلاله په خپل کلام قران مجید او سوره لقمان کې شکر یاد کړی نو یو فرمایل ان شکر لی ولوالدیک الی المصیر یعنی موږ انسان ته ویل دي چې زما شکر ادا کوه او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه الله جل جلاله داسې نو فرمایل چې زما شکر ادا کړه او بیا د انبیا یا مجاهدینو یا د اولیاء الله یا صدیقینو یا علماو شکر ادا کړه سره د دې چې دغه ټول د لوی قدر او لوړ مقام خوندان دي خو الله جل جلاله دغه ټول پرې شوول هغه سپینجری بوډا او هغه سپینسره بوډی یاد کړل چې شای ډیر خلق وه غوته توجه نه لري او وی فرمایل ان شکر لی ولی والدیک عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه واي هر هغه څوک چې د الله جل جلاله شکر ادا کړي خود مور او پلار شکر نه کوي ادا هغه شاکر یا شکر کوونکی بنده نه دی او هر هغه څوک چې د مور او پلار شکر ادا کړي خود الله جل جلاله شکر نه کوي ادا هغه انسان هم شاکر بنده نه دی یعنی حقيقي شکر هغه دی چې انسان د شکر دواړه قسمه سره یو ځای کې چې هم د الله جل جلاله شکر ادا کې او هم د مور او پلار شکر کم وخت چې الله جل جلاله په قران مجید کې ځینی انبیا علیهم السلام ذکر کړی دي هلته د دوی هغه بر هغه احسان هم یاد کړی دي چې دوی د خپل مور او پلار سره کاوه مثلا کم وخت چې الله جل جلاله د یحیی علیه السلام قصه او حالات د سوره مریم په 14 نمبر آیات کې بیانوي نو د هغه علیه السلام په باره کې فرمایي وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا یعنی د خپل مور او پلار سره مهربانه احسان او نیکی کوونکی وو او د خپل رب څخه سرکشه او نافرمانه نو كم وقت الله جل جلاله د عيسى عليه السلام قصه او حالات بيانوي داغه مبارك فرمایي چې د عليه السلام بویل الله جل جلاله زد خپل مور سره نیکی کول کی ګرځولیم او زه یې سرکشه بدبخت نه يم ګرځولې وبرم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا کم وخت چې الله جل جلاله د سلیمان علیه السلام قصه او حالات بیانوي داغه په باره کې فرمایي فتبسم ضاحقا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي چې دا د سوره النمل 9 نمبر آیات دي کم وخت چې الله جل جلاله د نوح علیه السلام قصه او حالات بیانوی دهغه په باره کې فرمایي چې هغه علیه السلام وویل رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يعني نوح عليه السلام وویل ازما رب ما او زما مور او پلار وبخشه او هغه څوک وبخشه چې د ایمان درلودلو په حالت کې زما کور کشتی مسجد ته داخلیږي او ټول ایمان لرونکی نر او ایمان لرونکی شذی و بخشه. کم وقت چی الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام قصه او د هغه علیه السلام هغه عجیب سوال او جواب د هغه د پلار سره په سورت مریم کې بیانوي، الله جل جلاله دا را وشول چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره ژوند گزاره معامله سوال او جواب څنګه کول. هغه پلار چې فقط یو عادي کافر هم نو، یا د ابراهیم علیه السلام پلار یوازې دا نه چې د بوتانو عبادت یې کاوه یا یې خلق د بوتانو و عبادت ته وربلل، بلکې د ابراهیم علیه السلام پلار آزر بوتان جوړول، د بوتانو عبادت یې کاوه، بوتان یې خرڅول او خلق یې د بوتانو و عبادت ته وربلل، او د دغه بوتانو د خرڅولو په سبب یې حرام مال هم خوړی، یعنی تاریکی پر تاریکیو، کفر پر کفر. خو سره د دغه ټولو ښه متوجه، هغه ابراهیم علیه السلام چې هم نبی و هم الله جل جلاله خپل خلیل ګرځولی و، هغه ابراهیم علیه السلام چې الله جل جلاله امت بللی دی، هغه ابراهیم علیه السلام چې الله جل جلاله یې درجه او مقام ورلوړ کړی و، د ابراهیم علیه السلام د طرفه و دغه ټول لوړوالي ته متوجه سه، او د پلار وکشته والي ته متوجه سه. او بیا وګوره چې ابراهیم علیه السلام د دغه پلار سره څنګه معامله کول. الله جل جلاله فرمایي واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم په کتاب قران مجید کې خپل امت د ابراهيم عليه السلام قصه بیان کړه، بشک دغه ابراهيم صديق نبي و. نو دغه صديق نبي دغه گمراه او کافر پلار سره څنګه معامله کول؟ الله جل جلاله یې راته بیانوي، اذ قال لابيه، کم وخت چې خپل پلار ته وویل، څه ورته وویل؟ ورته وویل یا آذر یا کافر یا تاتوا یا، د دغو جملو څخه یې یوه هم نه ورته وویل، بلکې هغه تر ټولو خوږه او خوندوره جمله یې اختیار کړه او وویل يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ ما بلارا تولي أو دا صدى بارا دا هغا شي عبادت كوي چه نا أوري أو نا ويني أو نستاسخه هيت شي مناك وليسي. بيعور تواي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. ازما بلارا بشك خامخه ما تدع علم سخه هذا اندازه راغلي دي چتاته ندي راغلي، نوزما متابعت وك چتاته سما او مستقيمه لار در وشن. دلته او پدغه ويناكي بياهم ابراهيم عليه السلام داس نور تول چته جاهل يا او عالم يا، كسهم دغه خبره حقيقت و، مگر د ابراهیم علیه السلام د وینا مقصد دادی چې هو تعالیم یې پتا کې کمی نسته، مگر هلته داسې علم سته چې شایي تا ته نه وي رسیدلی. تاسې دغه ادب ته وګوري چې د کافر پلار سره یې مراعتوي او بیا ورته وایي یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. از ما پلاره د شیطان عبادت مکوه، یعنی حرام او ناروا کارونه مکوه، بشکه شیطان د رحمان جل جلاله څخه ډیر سرکشه او نافرمانه دی. بیا هم ورته وایي یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. ازما پلاره به شکه چې زه د دې څخه بیریږم چې د دغه شیطان د متابعت په سبب تا ته د رحمان د طرفه عذاب در ورسیږي، نو ته به په دوزخ کې د شیطان دوست او ملګری سي. تاسو واورېدل، څو واره د یا ابتی په لبسر خطاب ورته وکړي، ایز ما پلاره، ایز ما پلاره، ایز ما پلاره. کم وخت چې د ابراهیم علیه السلام پلار دغه خوږې جملې او د ادب ډکې خبرې واورېدې، نو یې څه وویل؟ آیا د ابراهیم علیه السلام پلار و ابراهیم علیه السلام ته وویل، زویه د دغه خوږو خبرو او ادبناکه لهجې څخه دې تشکر کوم، خو ته دې پر خپل دین اوسه او زه پر خپل دین یم. زه ستا د دین متابعت نسم کولای، بلکې پر دغه خپل دین به پاتې یم. آیا دغسې نرم او مناسب جواب یې ورکوي؟ یا بلکې آزر د ابراهیم علیه السلام پلار وویل، قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، ول آیا ته زما د معبودانو د عبادت څخه مخ ګرځونکی یې یا ابراهیم؟ ته نه غواړې چې د هغه آلهه او عبادت وکړې چې زه یې کوم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، که ته د دغه کار څخه منع نسوې، دغه دین دې پرې نشاوه او زموږ دین ته دې رجوع ونه کړه، نو خامخا به تا په بدو خبرو یا ډبرو وولم او زما څخه لیرې سه، د کوره را څخه ووزه، زه نه غواړم چې ستا مخ او رنګ ووینم. د مخه تر دې چې زه تا ته بد ووایم یا پر تا لاس پورته کړم، را څخه ولاړ سه. ابراهیم علیه السلام یې د کوره وشړی. تاسې فکر وکړئ، د مثال پر ډول که نن ورځ یو پلار په دغه طریقه سره خپل زوی د کوره څخه وشړي، مثلا که نن ورځ یو زوی و خپل پلار ته نصیحت کوي، داسې پلار چې کافر هم نه وي او د بتانو عبادت هم نه کوي، د مثال پر ډول پلار یې فقط په مسجد کې لمونځ نه کوي او زوی یې د نصیحت پر ډول ورته وایي، پلاره ته ولې په مسجد کې لمونځ نه کوې؟ دا ښه کار نه دی، ته باید د لمانځه دپاره مسجد ته ولاړ شې. پلار په دغه خبره سره په قهر شي، خپل زوی ته بد ووایي، په یوه بوټ یې هم پسې وولي او بیا ورته وایي، وزه د کوره وزه چې بیا دې هېڅکله ونه وینم. اوس نو تاسې فکر وکړئ، دغه زوی چې د کوره څخه وځي، داسې به ووځي لکه ابراهیم علیه السلام چې ووتی، او داسې به وایي لکه ابراهیم علیه السلام چې ویل، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم عليه السلام چې پلار د کور څخه وشړي، نو ده عليه السلام په جواب کې ورته وویل، پر تا دې سلام وي، ژر به د خپل رب څخه تا ته مغفرت وغواړم، بېشکه چې زما رب پر ما ډېر مهربان دی. آیا دغه شلل سوی زوی چې پلار ته نصیحت کاوه په داسې حال کې به ووځي چې پلار ته جوایي، الله دې عفو درته وکړي، الله دې وبخشه، الله دې تر دغه ګناه در تیر سي؟ آیا د دغه زوی وتل به په داسې حال کې وي چې پلار ته دې خوږې خبرې کوي؟ مگر ابراهیم علیه السلام هغه پلار یې د کوره څخه باسي چې هم کافر او هم گمراه و، خو بیا هم ابراهیم علیه السلام ورته وایي، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. برتاد سلامي جرب دخبل رب سخطات مغفرت وغالم، بشك چز ما رب پر ما دير مهربان دي، او زب استاس طولو بتپرستانو او هغه څڅخه چې تاسو عبادت کوي کوششم، بل الله جل جلاله سخبه بل د هیڅ عبادت و نکم او یوازې د خپل رب عبادت بکوم. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه لیک د دغه آیاتو څخه دا معلومه سو ک په دینی خبره سره مور او پلار ناراض سو او خپل زوی د کوره وباسي، او زوی هم په خواجه جبه او مؤدبه طریقه جلاوالی اختیار کی، دغه سی اولاد نه عاقیج، یعنی مور او پلار یې نه دی آزار کړي. رونه او خوندو، د مور او پلار سره نیکی او ښه معامله کول فقط د څو خاصو او معدود انبیاء علیهم السلام عمل او عادت نو، او نه یوازې ابراهیم علیه السلام وو چې دغه ښه او په زړه پورې معامله یې د خپل پلار سره کول، بلکې ټول انبیا علیهم السلام دغه خواجه او پزړه پوری معامله د خپلو مندو او پلرو سره کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم وخپلو اصحاب کرامو ته همیشه د مندو او پلرو سره د شی گزارې او شی معاملې په کولو کې په تاکید سره وسط او نصیحت کاوه. نو موږ باید په حیرت او تعجب کې نسو چې اصحاب کرامو لره دي د خپلو مندو او پلرو سره په ژوند کولو کې عجایبات او تر فکر لوړ کارونه وي. د هغې جملې څخه ابو هريره رضي الله تعالى عنه ته یو ورځ د دمور ورناري کړل، یا ابا هريره، د یې په جواب کې په لوړ اواز سره وویل لبیک یا اماه. بیا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ته دا ور معلومه سو چې د ده اواز د ده د مور تر اواز لږ لوړ و. نو کښېنستی او استغفار یې وایه. په تکرار سره یې ویل الهي بخښنه غواړم، د مور تر اواز می اواز لوړ کړی. ورونو متوجه سی، د فقط په لوړ اواز سره وویل لبیک، یعنی و خدمت ته دی حاضر یم. داسې نه دی ویلی څه وایه څه چې غواړې، یا دې بل ناوړه خبره ورته کړې وي. فقط اواز یې لوړ و او ناستی استغفار وایي چې څنګه می پر مور اواز لوړ کړی. او بیا ولاړی، دوه مریان یې رانیول او د دغه ګناه د توبې او کفارې د پاره یې د الله جل جلاله پر نامه آزاد کړل او د فقط لبیک ویلی و. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مور یوه شپه د ده څخه د چشلو د پاره اوبه وغوښتې. دی د اوبو راوړلو د پاره ولاړی، کم وخت چې راغلی ویلی ده چې مور یې پر خپل بستر بیده سوې ده. د داشه نو بلل چې مور د اوبو چشلو د پاره راویشه کی او دغه د خوب لذت پر قطعه کی، او دا یې هم ښه نو بلل چې اوبه د دې وسنګ یا بغل ته کشیږدي او دی ځنې ولاړ سي. ځکه که یې مور د شپې راویشه سي په اوبو به نوي خبره او دغسې تږې به پاته سي. نو اوبه په لاس ټوله شپه دالته ورته ودرېدی. کم وخت چې به ستړی سو کښې به نستی، کم وخت چې به خوب پر غالبه سو بیرته به ودرېدی. ټوله شپه پر دغه حال پر تېره سوه چې ولاړ سه کښېنه. څو سهار یې مور راویښه سوه او ده اوبه ورته ونیولې چې وی چشي. وبالوالدین احسانا، دا یوازې عبدالله ابن مسعود او ابو هريره رضی الله تعالی عنهما نه وه، بلکې د ټولو اصحاب کرامو دغه حال و. تر دوی وروسته تابعینو تراسه. محمد ابن سیرین رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو څخه دی، د تاریخ او سیرت کتابو را نقل کړی دی چې ده د خپل مور سره ډېره ښه او خوږه معامله کول. د خپل مور عزت او احترام یې تر اندازې زیات کاوه. څرنګه چې ده مور د حجاز و او د حجاز د ښځو رنگ سوي لباسونه خوښ و، خاصتاً د ده د مور ژړ رنگی لباس خوښ و، نو محمد ابن سیرین رضی الله تعالی عنه به د دې وخونې ته پټ ورغلی او د دې په لباسو کې به یې کتل. تاسو خو پوهیږئ چې ځینې سپینسرانی و ځینې نورو ته په تحفه او سوغات کې کالی یا د کالو د پاره ټوکران ورکوي. نو محمد ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه به په پټه د خپل مور په کالو کې وکتل. کم کالی چې به نه ورنګ سوي هغه به یې پټ ورسره واخیستل او رنګریز ته به یې ور وړل، هغه به یې رنګ کړه او بیا به یې بیرته په پټه د مور په کالو کې کښېښول. دا کار یې د دې دپاره کاوه چې مور یې په بې خبرتیا کې خپل کالی رنګ سوي وویني او د ده څخه خوشحاله سي او دعا ورته وکړي. ورونو، خبره داسې نه ده چې موږ باید تر هغو انتظار وکړو چې مور یا پلار مو یو شی راڅخه وغواړي او موږ یې ورکو، یا داسې نه ده، بلکې د مور او پلار سره احسان دادی چې تا ته باید در معلومه وي چې مور یا پلار مې څه شي ته ضرورت لري او څه شی خوښ دی او په څه شي خوشحاله کیږي. ته باید هغه کار د مخه تر دې وکړې چې دوی یې ستا څخه طلب او غوښتنه کوي. د محمد ابن سیرین مور چې به په کور کې وه دی رحمه الله د کور بام ته نه ختی. چا چې به پوښتنه ځینې وکړه چې بام ته ولې نه خېږي، ده به ویل زه نه غواړم چې په داسې ځای کې ودرېږم چې هلته دا احساس وکم چې زما مور زما تر پښو لاندې ده. که څه هم شرعاً دا کار جایز او روا دی چې د یو چا مور په لاندني منزل کې وي او دی لوړ وخېږي، دا کار حرام نه دی. مگر محمد ابن سیرین به ویل زه دا نسم تحمل کولای چې زما مور دې زما تر پښو لاندې وي. کم وخت چې به مور د کور څخه وتلې وه، د ضرورت په وخت کې د کور بام ته ختی، او که به مور په کور کې وه او د ده به بام ته ضرورت پیدا سو، بل څوک به یې امر کوي چې بام ته وخیجي او د ده د مقصد شی ورته راوړي. همدارنګه محمد ابن سیرین به د دوبی په ګرمیو کې لرګي یا نور د سوزولو د پاره شیان سره یو ځای کول، هغه به یې ماتول او لمر ته به یې ایښول. خلقو به ورته ویل ته ولې دغه کار اوس د دوبی په لمر او ګرمیو کې کوې؟ خلق دغه کارونه په ژمي کې و پیتاوي ته کوي. ده به ویل د دوبی لمر قوي دی، بوټي او لرګي ښه وچوي، زه غواړم چې اوس یې ښه وچ کړم، بیا چې ژمی راسي او زما مور یې د ځان تودولو دپاره سوځي، دود به نه کوي چې زما مور په تکلیف سي. تاسې وګورئ، پنځه شپږ میاشتې د مخه د دوبی په موسم کې یې د مور د ژمي ضروریات په نظر کې نیولي وه، حتی لرګي تر ژمي د مخه ورته آماده کول. د ابن سیرین رحمه الله د کورنۍ ځینې غړي وایي موږ محمد ابن سیرین هیڅکله نه دی لیدلی چې د مور سره دې خبرې کوي، مگر خبرې به یې د زاریو پر قسم وي. ابن عون وایي که یو چا محمد ابن سیرین د ده د مور سره د خبرو په حال کې لیدلی وای، د ده د کښته آواز په سبب به یې دا ګمان کولای چې محمد مریض دی. یعنی هم به په کښته آواز او هم به په نرمه لهجه غږېدی. ابن عون وایي یو سړی و محمد ابن سیرین ته په داسې وخت کې ورغلی چې هغه د خپل مور سره و. سړی چې د ده حال ولیدی نو یې وویل محمد ته څه پېښه ده؟ آیا د کم مرض څخه شکایت لري؟ حاضرین وویل یا دی چې د خپل مور سره وي دغه حال یې وي. محمد ابن المنکدر رحمه الله وایي پوره او کامله شپه مې د خپل مور پښې چاپی کولې او زما ورور عمر لمونځ کاوه. دغه یوه ورور شپه تر سهاره د مور پښې چاپی کولې او بل ورور شپه تر سهاره ولاړ و لمونځ یې کاوه. ټوله کورنۍ صالحه او دینداره کورنۍ وه. نو محمد وایي څو پر موږ دواړو سهار سو، او والله زه نه یم خوشاله چې د ده د شپې اجر او ثواب ما ته راکړه سي او زما د شپې اجر و ده ته ورکول سي. یعنی که مي ورور راته وایي راسه چې نیکۍ سره بدلي او علي شکو، زه ټوله شپه ولاړ وم لمونځ مې کاوه، د دغه لمانځه ثوابونه به تا ته درکم، او ته ستا د ناستې هغه چې د مور پښې دې چاپی کولې ثوابونه ما ته راکه، زه به دغه سودا نه کم قبوله، ځکه چې زما حسنات د ده تر حسناتو لوی او عظیم دي. ځکه الله جل جلاله فرمایي الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. داسې نه دي فرمایلي چې د شپې لمونځ او د ورځې روژه، بلکې رب عز وجل تر خپل عبادت ورسته داسې عبادت ذکر کړی دی که انسان د هغه د کولو څخه غافل سي د ډېره خیره څخه غافل سو. وبالوالدين احسانا. الله جل جلاله د سورۃ لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. یعنی موږ انسانان امر کړی دي چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه، او ای انسانانو ستاسو بیا راتله خاص مال ردی. بیا هم وګوره چې الله جل جلاله د مور او پلار د شکر ادا کول د خپل شکر سره مشته او یو ځای کړل. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي درې آیات دي چې په هغو کې درې شی د درو شیانو سره ملګری سوي او مشلول سوي دي، چې د هغو درو څخه هر یو به له هغه خپل ملګری نه قبلول کیږي. اول دا الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي واطيع الله واطيع الرسول چې دا د سوره المائده دنیوي نمبر آیات دی یعنی دا الله جل جلاله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطاعت کوي امر یې مني نو که یو څوک د الله جل جلاله اطاعت وکي او د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطاعت ونکي دغه اول اطاعت هم نه قبلیږي دوهم د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه چې دا د سوره البقره درې څلوېشتم نمبر آیات دی یعنی المنز ادا کوي او زکات ورکوي نو که یو څوک المنز کوي او زکات نور کوي هغه المنز هم نه قبلیږي دریم د الله جل جلاله هغه قول دی چې فرمایي ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر یعنی او موږ انسان امر کړی دی چې زما او د خپل مور او پلار شکر ادا کوه او ای انسانانو ستاسو بیا راتله خاص مال ردی نو که څوک د الله جل جلاله شکر ادا کی او د مور او پلار شکر نکی ادا هغه اول د الله جل جلاله شکر هم نه قبلیږي دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وی فرمایل د رب عز وجل رضا د پلار پر رضا کې ده او د الله عز وجل قهر د پلار په قهر کې دی رواه البخاري والترمذي فرقد السبخي رحمه الله واي په ځینو کتابو کې مې ویل دي چې زوی لره دا نشایي چې د مور او پلار په حضور کې خبري وکړي مگر هغه وخت یې کولای سي چې هغه اجازه ورکړي همدارنګه د مور او پلار تر مخ پر چپا او راسته طرف به هم نه ځي بلکې د هغو تر شا به داسې رهي وي لکه مرایي چې د خپل مالک تر شا رهي وي مگر که مور او پلار امر کړي بیا به یې امر قبلوي یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی اول یا رسول الله زما مور ډیره عاجزه سوې ده او زه په خولی کې په خپل لاس خواړه ورکوم زه یې اوبوم زه یې منځم او زه یې پر خپلو اوژو ګرځوم آیا ما د دې حق ور ادا کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حتی په سلو کې دی یو هم نه دی ور ادا کړی مگر شکار دی کړی دی او الله جل جلاله پر دغه لږ ډیر اجر او ثواب درکوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ډیر لو ګناه داد چې یو سړی خپل مور او پلار تشکنځل وکي یو چا وویل یا رسول الله یو څوک څنګه خپل مور او پلار تشکنځل کوي ورونو د هغه وخت مسلمانانو ته دا ډیره عجبه او غیر ممکنه و چې یو څوک خپل مور او پلار تشکنځل وکي نو خود په تعجب سره وویل یو څوک څنګه خپل مور او پلار تشکنځل کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو څوک د چا پلار وریاد کی هغه هم د پلار وریاد کی یا د یو چا مور وریاد کی هغه هم د مور وریاد کی یعنی دی د خپل مور او پلار د شکندلو سبب وګرځیدي کده شکندل نه وای کړی هغه بل نور تکول خو بدبختانه نن ورځ داسې انسانان پیدا کیږي چې مستقیما خپل مور او پلار ته شکنځل کوي محترم ورونو پخوانیو صالحینو او شو خلقو یوازې دا نه چې د خپل مور او پلار سره د دوی په ژوند کې احسان او ښه ژوند کاوه بلکې د دوی احسان او نیکی د مور او پلار تر وفات ورسته هم دوام درلودي یو سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی اول یا رسول الله آیا د مور او پلار د حقوقو څخه یو شی پر ما پات دی چې د دوی تر وفات ورسته یې هغه حق پر ځای کم یعنی سړی داسې پوښتنه وکړه چې ویل کم وخت چې زما مور او پلار ژوندي و ما یې حقوق ادا کول او اوس هغه دواړه وفات و نو اوس د دوی د حقوقو څخه یو شی یا یو حق پر ما پات دی چې هغه پر ځای کم که د دوی تر مرګ وروسته نوره خبره خلاصه سوه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هو د مور او پلار حقوق پات دي او بیا یې څلور شی وریاد کړل. اول وهغو ته دعا کول لکه څنګه چې په بل حج شریف کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي ابن ادم چې مرسي د هغه عمل قطع سو او پای ته ورسېدی، یعنی نور نو نل مست چویکی نر وجست چوینیسی نه نور عبادتونه ست چ ادای کی بل دروش یانو څخه چودته فایده رسیږي. صدقه جاریه او داس علم چې په هغه سره فایده اخستل کیږي او صالح اولاد چې خپل مور او پلار ته دعا کوي. د ځینو اصحاب کرامو څخه روایت دی چې دوی به ویل مور او پلار ته دعا نه کول یا د هغو د پاره د دعا پرېښول پر اولاد ژوند تنګوي، یعنی فقر او مسکنت ورته راولي او د ژوند په کارو کې سختي او مشکلات ورته پیښیږي. علماء کرام وایي چې دعا هغه عبادت دی چې په شرعي نصوصو یا دلایلو سره ثابت دی چې مړي ته پس له مرګه پایده ورسوي. امام ترمذی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل الله جل جلاله به په جنت کې د یو بنده درجه ورلوړ کړي. بنده به وایي یا رب زما درجه دی ولی لوړ کړه او ما کم عمل نه دی کړی، یعنی زما په خوانی عمل خو زه مثلا په لسمه یا پنځلسمه درجه کې درولی وم، نو اوس چې زه عمل نه لرم زما درجه ولی لوړسوه؟ الله جل جلاله به وفرمایي دا ستا د صالح اولاد د دعا په سبب چې تر تا وروسته تا ته کړې ده. هو دا صحیح ده چې ته اوس تر مرګ وروسته عمل نه لرې، مګر ته یو اولاد لرې چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی دی. هغه ته نه یې هېر کړی چې دی په خپله ښځه په خپل مال او اولاد مشغوله وي او ته تر خاورو لاندې هېر یې، یا ته داسې صالح اولاد لرې چې ته یې نه یې هېر کړی، همیشه په حج په عمره او په ټولو عبادتو کې تا ته دعا کوي او تا لره بخښنه غواړي، نو دغه ستا د درجې لوړېدل ستا د هغه صالح اولاد د دعا په سبب سره دي چې ته یې نه یې هېر کړی او تا ته دعا کړې ده. ځینې علما کرام وایي چې د مړي د پاره دعا کول تر حج کولو عمره کولو خیرات کولو ښه او افضل ده. بیرته هغه خپل اولنی حج شریف تراس، نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه سړي چې د هغه مور او پلار د حقوقو پوښتنه کول چې وفات سوي وي په جواب کې وفرمایل هو د مور او پلار حقوق پات دي او بیا یې څلور شی وریاد کړل. اول وهغو ته دعا کول، دوهم د هغو د وعدو او عهدو پر ځای کول، یعنی د هغو په وسط عمل کول، دریم د دوی د آشنایانو سره دوستی او تعلق ساتل. یوازې دا کفایت نه کوي چې فقط مور او پلار ته دعا وکړي، بلکې د مور د مجلسیانو او شریکانو د پلار د آشنایانو او انډوالانو سره به دوستی او تعلق ساتي، احسان بور سره کوي. څلرم د مور او پلار د اقرباو سره صله رحمی کول. امام مسلم او ابو داود روایت کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په یو سفر رهیو، په دغه سفر کې یو اوشه او یو خر د راحت کولو د پاره ورسره و، یعنی تګ او سفر یې پر اوشه کاوه، خو کم وخت چې به د اوشې د سپرتیا څخه ستړی سو بیا به د څه مودې د پاره پر خرس پور سو. د دغه سفر په جریان او په لار کې د پسو پر یوه چوپان ورغلی. چوپان یې نه پیژني چې دا څوک دی. چوپان یو صحرایي عرب دی چې د خپلو پسو په پیولو مشغوله دی. د اصحاب کرامو سره تعلق او راشه درشه نه لري، په اصحاب کرامو کې څوک نه پیژني، خو اوس یې یو سړی ولیدی چې ښه قیافه ده، د مال او دولت علامې پر ښکاره دي، پر اوښه سپور دی، یو بل زیات بوده هم ورسره دی، پاک لباس یې اغوستی دی. چوپان چې خوار او غریب سړی وو ورده مخسو او سلام یې ورته وایه. د چوپان سلام په دې مقصد وو چې غریب یم، دوه درې درهمه راکه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هم څو درهمه د خیرات په نیت په لاس کې ورکښول، او بیا یې د چوپان څخه د الفت او رحمت پر شکل پوښتنه وکړه، ویل نوم دې څه دی؟ چوپان ویل فلانی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل پوره نوم دې ووایه. چوپان ویل فلانی د فلانی زوی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل عجبه ده، فلانی ستا پلار وو؟ ویل هو. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل هغه فلانی چې و عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته په مدینه منوره کې ورتلی؟ چوپان ویل هو. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل اهلا و مرحبا. د چوپان په لیدلو خوشاله سو او د خپل اوښ څخه راکښته سو، او ویل هغه زما کالی چې پر خره بار دي هغه ځینې راکښته کی. کالی د خره څخه راکښته سول، نو یې چوپان ته وویل واخله، دغه خر ستا لپاره هدیه دی. بیا یې خپل پټو چوپان ته ورکړی، ویل دا یې هم ستا. وروسته یې خپله لنګوټه پسې ورکړه، ویل دا هم واخله او سر دې په وتړه. خلق په تعجب کې سول، اول یا ابن عمر یا ابا عبد الرحمن، دغه خلق اعراب یا صحرایي عرب دي، په لږ شي راضي کېږي. یعنی دې ته ضرورت نه و چې ته دونه احسان ورسره وکړې. مال دې ورکړي، بوده دې ورکړي، پټو دې پسې ورکړي، لنګوټه دې پسې ورکړل. وروره دا داسې مثال لري لکه ته چې پر لار رهیه، هلته یو خوار او غریب انسان درته ودرېږي او لاس درته ونیسي. د هغه دا امید وي چې یوه افغانۍ په لاس کې ورکښېږدي. که چیرې بیا دوې افغانۍ ورکړې، هغه به ډېر خوشحاله وي. که چې بیا د پنځو یا لسو افغانیو نوټ په لاس کې ورکښېښاوه، هغه به یې په لاس کې پرله اړوي چې سړی خو به نه وي خطا وتلی. هلته به بیا د هغه غریب څه حال وي چې د پنځوسو روپو نوټ ورکړې، او که دې په دغه ورځ تنخوا اخیستې وه یا دې د بانک څخه پیسې را ایستلې وې، او دغه مسکین ته دې زر افغانۍ ورکړې، دلته نو څه پیښیږي؟ ممکن هغه سړي ته دماغي صدمه یا بل کیفیت ورپېښ سي. هغه هیڅکله د زرو افغانیو په امید نه و. ممکن هغه په ټول عمر 1500 افغانۍ په لاس کې نه وي نیولې، او تا اوس په یو وار زر افغانۍ ورکړې. دغه چوپان هم هیڅکله دا امید نه درلودی چې ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی دغه ټول عطا ورکړي. اوس نو هغه کسان چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره ملګری وه، و عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل دغه اعراب په لږ شي سره راضی کیږي، هر شی چې ورکه دوی په راضی کیږي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا دلره پر ما حق ست. خلقو العجبه ده، ده حق سدی، دغه حق د کومه طرفه راغلی؟ نه په نسب سره شریکان یاست، نه نور قرابت او معرفت سره لري. ابن عمر رضی الله تعالی عنه وویل دغه اعرابی پلار زما د پلار عمر رضی الله تعالی عنه اشنای و، نو زه دده سره د هغه تعلق او اشنایی په سبب چې دده پلار زما د پلار سره درلودل احسان او نیکی کوم. ومولیدن حق د کوم ځای څخه راغلی؟ خبره دا نه ده چې په خپل دغه اعرابی زما د پلار اشنای و، یا بلکې د اعرابی پلار زما د پلار عمر رضی الله تعالی عنه اشنای و، نو زه دده سره احسان کوم چې د پلار حق می پر ځای کړی وي. ومولیدل چې صالح خلقو دغه د مور او پلار حقوق څونه عظیم بلل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حقوق عظمت د خپل اصحابو په زړه کې شخ کړی وو. نو ته تعجب مکوه چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنه سره دغه تعظیم موجود وو. ورون د یمن څخه یو احساسات ځوان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی. شو متوجه سه دغه ځوان نه په طایره کې راغلی و نه په موټر کې، بلکې د یمن څخه پر یو بوده ممکن پر پښو راغلی و. د لارې ستړیا او د سفر تکلیفونه پر تیر سوی و. اوس دغه ځوان چې د یمن څخه ستړي هلاک راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې ودرېدی. اول یا رسول الله راغلیم جنت غواړم، غواړم چې ستا په ملګرتیا فی سبیل الله جهاد وکم. لکه سړی چې په زبانی حال سره وای، ما د دنیا ټول شیان د دې دپاره پرېښول چې دلته راورسېږم، او اوس چې دلته راورسېدلم هغه ټول ستړیاوې چې پر ما تېرې سوي دي، که مې 1500 کیلومتره لار وهلې ده، که غرو ته ختلی یم، که شیلو ته کښته سوی یم، که د شرموشانو او درندګانو سره مخامخ سوی یم، که د لارې د مارانو او لړمانو د خطر سره مخامخ سوی یم، هغه ټول مې د دغه رارسېدلو په مقابل کې هېر کړي دي. یا رسول الله راغلی یم، غواړم چې ستا سره فی سبیل الله جهاد وکم. ورونو ښه متوجه سي، هغه طبیعي او د عادت سره برابره پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې باید د دغه سړي څخه چې د جهاد دپاره راغلی دی وکي، هغه دا پوښتنه ده چې ورته ووایي، آیا په پخوا کې دې په جنګو کې برخه اخیستې ده؟ ستا د جنګ لطفا فتا واړوه.